Franz Kafka. Bir Savaşın Tasvirinden İki Konuşma. Seslendiren Akın Altan. 1. Dua Edenlerle Konuşma. Bir zamanlar her gün kiliseye giderdim. Çünkü aşık olduğum kız akşamları buraya gelir, dizlerinin üzerine çöküp yarım saat dua ederdi. Ben de onu sessizce seyrederdim. Bir gün kız gelmedi. Ben keyifsiz ve sıkkın bir şekilde dua edenlere bakıyordum. Zayıf bedeniyle kendini yere atan genç bir insan dikkatimi çekti. Ara ara bütün gücüyle başını taşlara dayadığı ellerinin arasına koyuyor ve inliyordu. Kilisede örtülü başlarını arada bir yana çeviren ve dua edenlere bakan birkaç yaşlı kadın vardı yalnızca. Adam, etraftakilerin dikkatini çekmekten mutlu olmuşa benziyordu. Çünkü her defasında kendisini duaya kaptırmadan önce etrafındaki insanların sayısını ölçmek istercesine bakışlarını gezdiriyordu. Bu davranışlarının yakışıksız olduğunu düşündüğümden, kiliseden çıktığında neden bu şekilde dua ettiğini sormaya karar verdim. Evet, benim kız gelmediği için kızgındım. Fakat adam ancak bir saat sonra ayağa kalktı, dikkatle istavroz çıkardı ve sendeliye sendeliye su kabına doğru ilerledi. Kapla kapı arasında durdum. Bana bir açıklama yapmazsa geçmesine izin vermeyecektim. Kararlı bir şekilde konuşmak istediğimde yaptığım gibi dudaklarımı büzdüm. Sağ ayağımı öne atıp ağırlığımı o tarafa verirken sol ayağım parmak uçları üzerinde rahattı. Bu sayede olduğum yerde sağlam duruyordum. Şimdi bu adam kutsal suyla yüzünü ıslatırken gözü bana kayıyor olabilirdi. Belki de beni daha önce fark etmiş ve endişelenmişti. Çünkü hiç beklenmedik bir şekilde hızla kapıya koşmuştu. Cam kapı kapandı. Ben hemen arkasından dışarıya çıktığımda onu göremedim. Çünkü orada birkaç dar sokak vardı ve trafik de yoğundu. Sonraki günlerde de adam yoktu. Fakat benim kız geliyordu. Omuz kısımları şeffaf dantelli, gömlek yakasının yarım ay şeklindeki parçası dantelin altında kalıyordu. Siyah bir giysi vardı üzerinde. Kız gelmiş, ben genç adamı unutmuştum. Sonraları periyodik olarak geldiğinde ve her zamanki gibi duasını yaptığında da artık onunla ilgilenmez olmuştum. Fakat adam her defasında büyük bir aceleyle ve yüzünü başka yöne çevirerek yanımdan geçip gidiyordu. Belki ben onu hep hareket halinde düşündüğümden, orada öylece dursa bile, kilisenin içinde süzülüyormuş gibi geliyordu bana. Bir defasında odamdan geç çıkmıştım. Buna rağmen kiliseye gittim. Kızı orada göremedim ve eve gitmek istedim. Bu genç adam yine orada yatıyordu. O eski olay aklıma geldi ve neler olacak diye merak etmeye başladım. Parmaklarımın ucunda kapıya gittim. Orada oturan kör dilenciye para verdim ve açık kapının kanadının arkasına, dilencinin yanına sığıştım. Yüzümde kurnaz bir ifadeyle bir saat boyunca oturdum. Burada kendimi iyi hissediyordum. Sonrasında sık sık buraya gelmeye karar verdim. 2 saat sonra dua eden için burada oturmayı anlamsız buldum. Fakat yine de 3. saati bekleyerek geçirdim. Kilisede kalan son insanlar da derin derin nefes alarak kilisenin karanlığından dışarı çıktıklarında giysilerimin üzerinde örümceklerin gezinmesine öfkeyle katlandım. Sonunda o adam da geldi. Dikkatli yürüyordu. Adım atmadan önce ayaklarıyla zemini yokluyordu. Ayağa kalktım. Büyük ve düz bir adım attım ve genç adamı tuttum. "İyi akşamlar," dedim ve elim yakasında onu merdivenlerden aydınlık alana indirdim. Aşağıya geldiğimizde son derece titrek bir sesle konuştu. "İyi akşamlar, sevgili beyefendi, sevgili beyefendi. Kızmayın bana, sadık kulunuza." "Evet," dedim. "Size birkaç şey sormak istiyorum bayım. Geçen defa elimden kurtuldunuz. Bu defa bunu başaramayacaksınız." "Acıyın bana bayım. Bırakın evime gideyim. Acınacak bir durumdayım. Gerçek bu." "Hayır, diye bağırdım. Tramvay gürültülü bir şekilde yanımızdan geçerken. Sizi bırakmayacağım. Özellikle böylesi hikayeler hoşuma gider. Sizinle karşılaştığım için ne kadar şanslıyım. O zaman şöyle dedi. Ah Tanrım! Hayat dolu bir yüreğiniz, kütük gibi bir kafanız var. Beni şans olarak görüyorsunuz. Ne kadar da mutlusunuzdur. Çünkü benim talihsizliğim sağa solu belli olmayan bir talihsizliktir. İnce, sivri bir uçta sallanan bir talihsizlik. Dokunulduğunda sorgulayanın üzerine düşer. İyi geceler bayım. İyi, dedim ve sağ elini sıkıca tuttum. Eğer bana cevap vermezseniz, burada, sokakta bağırmaya başlayacağım. Ve o zaman dükkanlardan çıkmakta olan tezgahtar kızların hepsi ve onları görmek için sabırsızca bekleyen sevgilileri koşup geleceklerdir. Çünkü atlı arabanın atlarından birinin tökezlediğini ya da benzer bir şey olduğunu sanacaklar. İşte o zaman o insanlara sizi gösteririm. Bunun üzerine ağlamaya başlayan adam, kah o elimi, kah diğer elimi öpmeye başladı. Ne isterseniz söyleyeceğim. Fakat lütfen, caddenin öbür tarafına geçelim. Olur, anlamında başımı salladım. Caddenin öbür tarafına geçtik. Fakat birbirinden uzak birkaç sarı lambanın aydınlattığı sokağın karanlığı yetmedi ona ve beni ahşap merdivenleri aydınlatan, gazı yere damlayan bir lambanın olduğu eski bir evin alçak tavanlı girişine çekti. Orada dikkatle mendilini çıkardı, merdiven basamağına serdi ve şöyle dedi. Oturun lütfen, Sayın Bay. Şimdi sorularınızı daha rahat sorabilirsiniz. Ben ayakta duracağım. Bu şekilde sorularınızı daha iyi yanıtlayabilirim. Fakat bana eziyet etmeyin. Böyle deyince oturdum, gözlerimi kısarak ona baktım ve şöyle dedim. Siz tam bir çılgınsınız. Evet, bir çılgınsınız. Kilisedeki davranışlarınız neydi öyle? İnsanı öfkelendiren ve göreni rahatsız eden davranışlar. Size bakan insan kendini nasıl duaya verebilir ki? Adam vücudunu duvara dayamıştı. Sadece başı hareket ediyordu. Sinirlenmeyin. Sizi ilgilendirmeyen şeylere niye sinirleniyorsunuz ki? Ben aptalca davrandığında sinirlenirim. Fakat başkası aptalca davrandığında sevinirim. Yani hayatımın amacının başka insanların beni seyretmesi olduğunu söylersem, sinirlenmeyin. Neler söylüyorsunuz? Diye bağırdım. Alçak tabanlı girişte sesim fazla yüksek çıkmıştı. Fakat sesimi yumuşatmaya çekindim. Gerçekten? Neler diyorsunuz? Evet, tahmin ediyorum. Sizi ilk gördüğüm an içinde bulunduğunuz durumu tahmin etmiştim. Deneyim sahibiyim ve bunun karada bir deniz tutması olduğunu söylersem şaka yaptığımı sanmayın. Bu öyle bir şey ki nesnelerin gerçek isimlerini unutursunuz ve çarçabuk rastgele isimler verirsiniz. Çabuk, çok çabuk. Fakat daha onlardan uzaklaşmadan isimlerini unutursunuz. Babil Kulesi ismini verdiğimiz kavak, çünkü onun bir kavak olduğunu bilmiyorsunuzdur ya da bilmek istemiyorsunuzdur, sallanıp duruyordur isimsiz isimsiz. Ve sizin ona Sarhoşnu ismini vermeniz gerekirdi. Söylediklerinizi anlamadığım için mutluyum, dediğinde biraz şaşırdım aslında. Bunun üzerine sinirlenerek, mutlu olduğunuzu söyleyerek anladığınızı göstermiş oluyorsunuz, dedim hemen. Tabii ki gösterdim, Sayın Bay. Fakat siz de çok garip konuştunuz. Elimi yukarıdaki basamağa koyup arkama yaslandım ve tıpkı rakiplerinin her hamlesini savuşturacak pozisyona geçen güreşçiler gibi kendimden emin sordum. Kendinizi kurtarmak için kendi durumunuzu başkalarının durumuyla kıyaslamanız çok hoş. Bunun üzerine cesaretlendi. Vücuduna düzgün bir şekil vermek için ellerini kavuşturdu ve biraz isteksizce şöyle dedi. Hayır, bunu herkese karşı yapmıyorum. Örneğin, size karşı da yapmıyorum. Çünkü yapamam. Fakat yapabilseydim, memnun olurdum. Çünkü o zaman kilisedeki insanların ilgisine ihtiyaç duymazdım. O ilgiye neden ihtiyaç duyduğumu biliyor musunuz? Bu soru karşısında ne diyeceğimi şaşırdım. Kuşkusuz bilmiyordum. Ve sanırım bilmek de istemiyordum. Buraya gelmeyi de istememiştim, dedim kendi kendime. Fakat adam, onu dinlemem için beni zorlamıştı. Böylece, bilmediğimi göstermek için kafamı sallamam yeterdi. Fakat kafamı hareket ettiremiyordum. Karşımda duran insan bana gülümsüyordu. Derken başını eğdi, dizinin üzerine çöktü ve uykulu bir yüzle anlatmaya başladı. Şimdiye kadar hayatımda kendimden emin olduğum bir an hiç olmadı. Yani etrafımdaki nesneleri sadece gelip geçici hayaller olarak algılıyorum. Sanki bunlar bir zamanlar yaşamışlar da şimdilerde kaybolup gitmişler gibi. Her zaman, sevgili beyefendi, nesneleri bana görünmeden önceki halleriyle görmek istemişimdir. O zamanki halleriyle güzel ve sakindirler. Öyle olmalı. Çünkü insanların onlar hakkında böyle konuştuklarını duyuyorum sıklıkla. Sustuğum ve hoşnutsuzluğumu yüzümde gayri ihtiyari seyirmelerle belli ettiğim için sordu. İnsanların öyle konuştuğuna inanmıyor musunuz? Onaylamak için başımı sallamam gerektiğini düşündüm, fakat yapamadım. Gerçekten, inanmıyor musunuz? Ah, dinleyin. Çocukken, bir gün kısa öğle uykusundan gözlerimi açtığımda, henüz daha tam uyanamamışken, annemin doğal bir tonla balkondan aşağıya şöyle seslendiğini duydum. Ne yapıyorsun hayatım? Hava çok sıcak. Bahçeden bir kadın cevap verdi. Yeşillikler içinde çayımı içiyorum. İkisi de pek düşünmeden konuşuyordu. Sanki her biri diğerinin ne diyeceğini biliyordu. Bana bir şey soruldu gibi geldi. Bir şey arıyormuş gibi elimi pantolonumun arka cebine attım. Fakat bir şey aramıyordum. Aksine yalnızca konuşmayı dinlediğimi göstermeye çalışıyordum. Bu arada bu olayın çok garip olduğunu, benim kesinlikle anlamadığımı söyledim ve olayın benim şu an anlayamayacağım belirli bir amaç için uydurulmuş olabileceğini ekledim. Sonra gözlerimi kapadım. Çünkü acıyordu. Ah, benimle aynı fikirde olmanız iyi ve bana bunu söylemeniz için beni durdurmanız hiç de bencilce bir davranış değil. Niçin utanayım, değil mi? Dik duramadığım, ağır yürüdüğüm, bastonla yere vuramadığım ve yanımdan gürültüyle geçip giden insanların giysilerine sürtüne sürtüne gitmediğim için niçin utanayım? Ya da bizler niçin utanalım? Değil mi? Aslında omuzları köşeli bir gölge gibi evlerin önünden sıçraya sıçraya geçerken arada sırada vitrin camlarından kaybolup gittiğim için ısrarla şikayet etmekte haklı değil miyim acaba? Ne biçim günler yaşıyorum? Neden her şey bu kadar kötü inşa edilmiş? Öyle ki yüksek evler bazen nedensiz çöküveriyor. O zaman enkazın üzerine tırmanıyor ve karşılaştığım her insana soruyorum. Böyle bir şey nasıl olabildi? Bizim kentimizde yeni bir ev. Bugün bu beşincisi. Düşünsenize. Kimse bana yanıt veremiyor. Çoğu zaman caddedeki insanlar düşüp ölüveriyorlar. O zaman dükkan sahipleri önü mallarla dolu kapılarını açıyorlar. Çarçabuk ölüyü alıp bir eve götürüyorlar. Sonra dönüyorlar. Dudaklarında ve gözlerinde bir gülümseme. Başlıyorlar konuşmaya. İyi günler. Gökyüzü soluk. Ben bir sürü eşarp satıyorum. Ah evet. Savaş. Eve fırlıyorum. Defalarca elimi kaldırdıktan sonra Sonunda kapıcının penceresini tıklatıyorum. Sayın bay, diyorum samimi bir şekilde. Biraz önce buraya ölü birini getirdiler. Gösterin bana onu lütfen. Adam kararsız bir şekilde, olmaz anlamında başını iki yana sallarken, ben kesin bir tavırla, sayın bay, ben sivil polisim. Bana derhal ölüyü gösterin, diyorum. Ölüyü mü? Diye soruyor. Neredeyse hakarete uğramış gibi. Hayır, burada ölü falan yok. Burası saygın bir evdir. Ben selam verip gidiyorum. Fakat sonra büyük meydanı geçince her şeyi unutuyorum. Olayın zorluğu karşısında ne yapacağımı şaşırıyor. Çoğu zaman kendi kendime şöyle diyorum. Kibirlerinden bu kadar büyük meydanlar yapıyorlar da, niçin meydanın çevresine taştan bir çit yapmıyorlar? Bugün rüzgar güneybatıdan esiyor. Alanda hırçın bir hava var. Belediye binasının kulesinin sivri ucu küçük daireler çiziyor. Neden bu kalabalığı sakinleştirmiyorlar? Bütün pencerelerin camları gürültü yapıyor. Sokak lambaları bambu gibi eğiliyor. Sütun üzerindeki kutsal Meryem'in pelerini kıvrılıyor. Rüzgarlı havada gidip geliyor. Bunu kimse görmüyor mu? Kaldırım üzerinde yürümek isteyen kadınlar ve erkekler adeta uçuyorlar. Rüzgar hafiflediğinde durup sohbet ediyorlar. Eğilerek birbirini selamlıyorlar. Rüzgar yeniden esmeye başladığında yerlerinde duramıyorlar ve hemen yürümeye devam ediyorlar. Uçmaması için şapkalarını sıkıca tutmaları gerekiyor. Sanki hiç rüzgar esmiyormuş gibi gözlerinin içi gülüyor. Sadece ben korkuyorum. Kendisine kötü davranılan ben şöyle dedim. Daha önce annenizle ve bahçedeki kadınla ilgili anlattığınız olay bence hiç de garip değil. Bu tür olayları çok duyduğum ya da bizzat yaşadığım için, hatta bazılarına bizzat katkıda bulunduğum için söylemiyorum. Bu çok doğal bir olay. Sizinki. Balkonda ben olsaydım, ben de aynı soruyu sorar, bahçeden aynı yanıtı verirdim. Böylesine sıradan bir olay bu. Bunu söylediğimde pek mutlu görünüyordu. Giysilerimin şık olduğunu ve fularımın çok hoşuna gittiğini söyledi ve cildimin çok narin olduğunu belirtti. İtiraflar sonradan geri alındıklarında çok daha net olurlarmış. 2. Sarhoşla konuşma. Küçük adımlarla evin dış kapısından çıktığımda, yıldızlar ve ayla kaplı gökyüzü, büyük kubbeli belediye binası, Meryem sütunu ve kilisesiyle ring meydanı karşıladı beni. Sakin sakin caddenin gölgesinden çıkıp ay ışığının gölgesine girdim, pardösümün düğmelerini açtım ve ısındım. Sonra ellerimi kaldırıp gecenin uğultusunu susturdum ve düşünmeye başladım. Sanki siz gerçekmişsiniz gibi davranmanız da nedir öyle? Yeşil kaldırımda tuhaf tuhaf dikilen benim, gerçek olmadığıma mı inandırmaya çalışıyorsunuz beni? Fakat senin sahici olmanın üzerinden çok zaman geçti ey gökyüzü. Ve sen ring meydanı, sen hiçbir zaman gerçek değildin. Hala benden üstün olduğunuz doğru. Fakat sadece ben sizi rahat bıraktığım zaman. Tanrı'ya şükür ey ay. Artık ay değilsin. Fakat belki de ay adını verdikleri sana, hala ay demekle özensiz davranıyorum. Sana, garip renkli, unutulmuş kağıt fener deyince, neden öyle kibirli değilsin artık? Ve sana, Meryem sütunu dediğimde, neden kendini neredeyse geri çekiyorsun? Ve sana, sarı ışık saçan Meryem sütunu dediğimde, o tehditkar tavrını görmüyorum artık. Anlaşılan sizi düşünmek size iyi gelmiyor. Cesaretiniz ve sağlığınızdan kaybediyorsunuz. Tanrım, düşünen adam sarhoş adamdan ders alsa ne kadar yerinde olur? Neden her şey sessizleşti? Sanırım rüzgar yok artık. Ve küçük tekerlekler üzerinde meydanı geçen küçük evler, sanki yerlerinde sıkıca sabitlenmişler. Sessiz sessiz. Sair zaman onları yerden ayıran siyah, ince çizgi hiç fark edilmiyor. Ve koşmaya başladım. Bir engelle karşılaşmaksızın meydanın etrafını 3 kez dolandım. Bir sarhoşa rastlamadığım için hızıma ara vermeden ve zorlanmadan Karl sokağına doğru koştum. Gölgem, yan taraftaki duvarda çoğu zaman benden küçük, duvarla cadde arasında bir çukurdaymış gibi benimle gidiyordu. İtfaiye binasının önünden geçerken küçük caddeden bir gürültü duydum. Oraya yöneldiğimde, sarhoşun birinin çeşmenin çiti önünde durduğunu, ellerini 2 yana açtığını ve tahta sabolarıyla yere vurduğunu gördüm. Önce nefesimin normale dönmesini bekledim. Sonra ona doğru yürüdüm. Başımdan şapkamı çıkardım ve kendimi tanıttım. İyi akşamlar narin soylum. Ben 23 yaşındayım fakat hala bir ismim yok. Oysa sizin şaşırtıcı, evet hatta melodik bir isminiz vardır. Ve o büyük kent Paris'ten geliyorsunuzdur. Fransa'nın gücünü kaybeden sarayının yapay kokusu sarmış etrafınızı. Kuşkusuz giysilerinin renkli kuyrukları merdivenlerin basamaklarına yayılırken, kuyruklarının uçları bahçenin kumları üzerinde süründüğü sırada kendileri yüksek, ışıltılı terasa varmış, incecik belleriyle alaylı bir şekilde arkalarına dönen gözleri boyalı bayanları görmüşsünüzdür. Doğru değil mi? Her tarafa dikilmiş uzun direklere gri, dar bir frak ve beyaz pantolon giymiş uşaklar tırmanır, bacaklarını direğe dolarlar. Kocaman gri ketenleri yerden alıp yükseğe germek zorunda kaldıklarından vücutlarının üst kısmını çoğu zaman arkaya ve yana eğerler. Çünkü büyük hanımefendi sisli bir sabah seyretmek istemiştir. Tam o anda geğirdiği için neredeyse korkmuş bir halde şöyle dedim. Gerçekten de Paris'ten mi geliyorsunuz saygıdeğer beyefendi? O fırtınalı Paris'ten mi? Ah, o coşku dolu Paris'ten mi? Tekrar geğirmesi üzerine biraz çekinerek, biliyorum, bu büyük bir onur benim için, dedim. Aceleyle ve heyecanla pardösümün düğmelerini ilikledim, biraz da çekinerek şöyle dedim. Biliyorum, bir yanıt vermeye layık bulmuyorsunuz beni. Fakat, bugün size bunları sormasaydım, acılarla dolu bir hayatım olacaktı. Sizden rica ediyorum zarif beyefendi. Bana anlatılanlar doğru mu? Gerçekten de Paris'te sadece süslü püslü giysiler giyen insanlar mı var? Oradaki evlerin sadece dış kapılarının olduğu doğru mu? Peki ya yazları, gökyüzünün masmavi olduğu ve kalp biçimindeki beyaz bulutlarla güzelleştiği doğru mu? Sayısız kişinin ziyaret ettiği, İçinde yalnızca üzerlerinde en ünlü kahramanların, hırsızların ve aşıkların isimlerinin yazılı olduğu ağaçlardan ibaret garip nesneler müzesinin olduğu doğru mu? Bir de bu haber. Yalan olduğu açıkça belli olan bu haber. Öyle değil mi? Paris'in caddeleri birdenbire kollara ayrılır. Huzursuzdur, değil mi? İşler her zaman yolunda değildir. Nasıl olabilir ki? Bazen bir kaza olur, yan sokaklardan, büyük şehir adımlarıyla kaldırıma hafif hafif değen insanlar toplanır, hepsi merak içindedir, fakat hayal kırıklığına uğramaktan da korkarlar. Soluk soluğadırlar, küçük başlarını öne uzatırlar. Fakat birbirlerine değdiklerinde, yerlere kadar eğilip özür dilerler. Üzgünüm. İstemeden oldu. Çok kalabalık. Kusura bakmayın, lütfen. Benim hatamdı. Kabul ediyorum. Benim adım Jérôme Pavoş. Rue du Capote'de baharatçı dükkanım var. Müsaade ederseniz sizi yarın öğle yemeğine davet etmek isterim. Eşim de buna çok sevinecektir. Böyle konuşurlar. Oysa sokak adeta uyuşmuştur. Ve bacalardan çıkan dumanlar evlerin arasına sızmaktadır. Böyledir işte. ve bazen de seçkin bir muhitin canlı bir caddesinde iki araba durur. Uşaklar büyük bir ciddiyetle arabaların kapılarını açarlar. 8 soylu Sibirya kurt köpeği adeta dans ederek aşağıya iner. Havlayarak ve sıçrayarak koşar. İşte o zaman bunların kılık değiştirmiş, Parisli züppe gençler olduğu söylenir. Gözlerini sımsıkı kapatmıştı. Ben susunca iki elini de ağzına soktu ve alt çenesine asıldı. Üzerindeki giysiler kir içindeydi. Belki de bir meyhaneden kovulmuştu ve henüz farkında değildi. Belki de bu, geceyle gündüz arasındaki sakin bir araydı. Hani başımızın beklemediğimiz bir anda boynumuzdan sarktığı, etrafımızdaki her şeyin bizler farkında değilken sessiz sakin öylece durduğu ve bizler fark etmediğimiz için de kaybolup gittiği bir ara. Bizler eğilip bükülmüş bedenlerimizle yalnız kalıp etrafımıza baktığımızda ve kimseyi görmediğimizde, hatta havanın direncini bile hissetmediğimizde, içimizden belli anıları geçirir, onlara tutunuruz. Biraz uzağımızda evlerin, hatta bacaları döşeli evlerin olduğunu, karanlığın bu bacalardan evlerin içine, tavan aralarından çeşitli odalara yayıldığını düşünürüz. Ve ertesi gün, her şeyin görülebileceği bir günün başlayacağını bilmek ne kadar büyük bir mutluluktur. Tam o sırada sarhoş kaşlarını öyle bir kaldırdı ki, kaşlarıyla gözleri arasında bir parıltı belirdi ve kesik cümlelerle şunları söyledi. Bu böyle işte. Yani benim uykum var. Bu nedenle uyumaya gideceğim. Wenzel meydanında bir eniştem var. Oraya gideceğim. Çünkü orada oturuyorum. Orada yatağım var. Şimdi gidiyorum. Çünkü eniştemin adını ve nerede oturduğunu bilmiyorum. Anlaşılan unutmuşum. Fakat önemli değil. Çünkü bir eniştem var mı yok mu onu bile bilmiyorum. Şimdi gidiyorum. Onu bulacağıma inanıyor musunuz? Fazla düşünmeden şöyle dedim. Kesinlikle. Fakat siz yabancı bir yerden geliyorsunuz. Ve tesadüf bu ya. Uşaklarınız da yanınızda değil. İzin verin sizi ben götüreyim. Cevap vermedi. Bunun üzerine girmesi için kolumu uzattım. Son.